przewodniczą. Astma, mierzy kosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Audycja. Zapraszamy do trójki do 19. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Za kratami były szef KNF-u powinien czekać na dalsze decyzje i ustalenia, tak uważa prokuratura, która zajmuje się sprawą. Stan wojenny na Ukrainie właśnie zaczyna obowiązywać. Tymczasem wszyscy ukraińscy marynarze są już w aresztach. W tym serwisie trójki powiemy także o pracach konserwatorów przy ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie. Jeszcze dzisiaj śledczy z Katowic skierują do sądu wniosek o areszt dla Marka H., byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia przez inną osobę korzyści majątkowej. Do winy się nie przyznaje. On złożył bardzo szerokie wyjaśnienia. Dzisiaj również były przesłuchania. Nie przyznaje się do tego czynu, kwestionuje nasze ustalenia. To powoduje, że potrzebna jest weryfikacja jego linii obrony. Szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla informuje, że wszystkie niezbędne dowody w sprawie zostały zabezpieczone. Przesłuchano już kilkunastu świadków, powołano biegłych, którzy przygotowali bardzo szczegółowe ekspertyzy. Potwierdzono m.in. przebieg rozmowy między Markiem H. i Leszkiem Czarneckim oraz autentyczność urządzenia, na którym zarejestrowano tę rozmowę. Katowicka prokuratura wyklucza, żeby Marek H. mógł usunąć dowody. W aferze Komisji Nadzoru Finansowego chodzi o jego wizytę w budynku KNF-u już po odwołaniu go z funkcji 2 tygodnie temu. Prokuratura zleciła kilka razy przeszukanie i zabezpieczenie dokumentów zarówno w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego, jak i w mieszkaniu podejrzanego. I wszystkie te czynności, które wykonane były w pierwszych godzinach i dniach postępowania, pozwoliły wykluczyć taką okoliczność, aby doszło do jakiegokolwiek usunięcia dowodów w sposób fizyczny. Markowi H. grozi do 10 lat więzienia. O spadku ściągalności podatków w resorcie finansów nie rozmawiano. Tak przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u mówił dawny podsekretarz stanu w resorcie finansów Dominik Radziwiłł. W ten sposób relacjonował to, co omawiano na posiedzeniach Komitetu Długu Publicznego z Zarządem Narodowego Banku Polskiego. Starali się wyjaśnić, skąd ten niedobór w stosunku do planu. Co do rozwiązań i sposobu rozwiązania, to ani z ministrami, ani z nikim innym na ten temat nie rozmawiałem. Dominik Radziwiłł odpowiadał także na pytanie o to, jak dużym problemem według przedstawicieli komitetu mógł być deficyt podatkowy. Nie był to z ich punktu widzenia jakiś ogromny problem. Wynikało to, jak sądzę, z tego, że w tym czasie ogromna ilość krajów miała gigantyczne problemy z deficytem także. W związku z tym ten polski deficyt nie był dla nich jakoś szokujący i nie stanowił, nie było to głównym tematem moich dyskusji z nimi. Komisja śledcza poparła wcześniej propozycję złożenia wniosków do prokuratury w sprawie działań dwóch byłych ministrów z czasów koalicji PO-PSL. Mowa o byłym szefie resortu finansów Janie Rostowskim oraz szefie gabinetu premiera Donalda Tuska, Sławomirze Nowaku. Zagłosowali wszyscy członkowie PiS-u, przedstawiciel Kukiz 15 wstrzymał się od głosu, a posłowie z pozostałych ugrupowań byli przeciwni. W części obwodu Ukrainy oficjalnie zaczął obowiązywać się stan wojenny. Tak ma być do 26 grudnia. Prezydent Petro Poroszenko już dzisiaj oświadczył, że nie ma zamiaru go przedłużać. Tymczasem sądy na anektowanym przez Rosję Krymie zdecydowały już o aresztowaniu 24 ukraińskich marynarzy. Zostali wzięci do niewoli w niedzielę, po tym jak rosyjskie służby graniczne staranowały, ostrzelały i zajęły ich okręty. Trzy jednostki ukraińskiej marynarki wojennej próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Moskwa nazwała to prowokacją. Eksperci specjalizujący się w prawie morskim orzekli, że Rosja złamała międzynarodowe umowy. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. We wtorek sąd w Symferopolu postanowił aresztować 12 ukraińskich marynarzy. Tego samego dnia sąd w Kerczu podjął identyczną decyzję wobec kolejnych 3 Ukraińców, którzy znajdują się w miejscowym szpitalu. Marynarze zostali ranni, gdy ich okręty ostrzelały rosyjskie jednostki Straży Granicznej. Dziś przed sądem w Symferopolu stanęło 9 oficerów dowodzących zajętymi przez Rosjan okrętami. Wszyscy wzięci do niewoli marynarze mają pozostawać w rosyjskim areszcie do 25 stycznia 2019 roku. W tym czasie rosyjska prokuratura chce postawić ich przed sądem pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. Postępowanie Rosji potępiła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej i NATO. Międzynarodowe organizacje, w tym ONZ, wezwały Moskwę do uwolnienia ukraińskich marynarzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie trójki przenosimy się jeszcze do Krakowa. Prace konserwatorskie przy ołtarzu Wita Stwosza wchodzą w decydującą fazę. Konserwatorzy odpowiedzialni za renowację najsłynniejszego polskiego ołtarza od przyszłego roku rozpoczną pracę przy szafie głównej ze sceną zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Prace trwają od 3 lat, ale tu nie chodzi o szybką pracę, tłumaczy dyrektor Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Maciej Wilamowski. Tutaj pośpiech nie jest skazany, zwłaszcza że konserwatorzy, konserwując to dzieło, uczą się i odkrywają coraz nowe elementy warsztatu Vita Stwosza. To wymaga czasu. Mamy zakończone skrzydła, mamy zakończone zwieńczenie ołtarza. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie można już zgodnie z planem przystąpić do prac przy tej głównej scenie, a więc tym, na czym koncentruje się wzrok każdego, kto odwiedza prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie. Konserwacja ołtarza potrwa do 2020 roku. Koszt prac szacowany jest na 14 milionów złotych. I kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Czas na emocje sportowe w studiu Janka Łódzki. Wieczorem zakończy się faza grupowa w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jak na razie znamy 8 drużyn, które na pewno zagrają w fazie pucharowej, a dziś poznamy kolejną 8. Najciekawiej wygląda sytuacja w grupie C, bo tam wszystkie ekipy mają szansę na awans. Liverpool i Napoli mają po 6 punktów, PSG ma 5 oczek, a Crvena Zvezda 4. Punktualnie o 21.00 Napoli podejmie Crvenę Zvezdę, a PSG Liverpool, ale nieco wcześniej, bo o 18.55 Lokomotiv Moskwa zmierzy się z Galatasaray Stambuł, a Atletico Madryt skonfrontuje się z pogrążonym w kryzysie AS Monaco. Trener drużyny z księstwa Thierry Henry stwierdził, że mecz z wicemistrzem Hiszpanii będzie bardzo trudny. Kiedy mówisz o Atletico, to myślisz tylko o ich perfekcyjnych kontratakach, ale to nieprawda. Świetnie grają też jeden na jeden, ale ich głównym atutem jest trener Diego Simeone. W jego żyłach płynie Atletico, jest nadzwyczajny. Szczerze mówiąc, dla mnie to wielki zaszczyt stać koło niego przy innej ławce trenerskiej podczas spotkania Ligi Mistrzów. Ale nie tylko czekają nas emocje piłkarskie, bo dziś kolejne mecze na klubowych mistrzostwach świata siatkarzy. W Rzeszowie Sada Cruzeiro zagra z Trentino Volley, a Katam Ardakan z Asse Koresowią. Dziś też pierwszy mecz 1/16 finału Pucharu CEF. Indyk Pol AZS Olsztyn zmierzy się z PAOK-iem Saloniki. Pierwszy set za godzinę. Robert Kubica uzyskał 10. czas podczas testów opon zespołów Formuły 1, które odbyły się na torze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polak przejechał 56 okrążeń, a jego najlepszy czas wyniósł 1 minuta i 40 sekund. Najlepszy był pochodzący z Monako kierowca teamu Ferrari Charles Leclerc. Minuta i 36 sekund. I na koniec po Formule 1 lekko zwolnijmy, bo w Londynie poznamy szachowego mistrza świata. Będzie to albo Norweg Magnus Carlsen, albo Amerykanin Fabiano Caruana. Do tej pory panowie cały czas ze sobą remisowali. Dziś rozegrają 4 partie szachów szybkich. W przypadku remisów czeka ich 5 mini meczów szachów błyskawicznych, a i gdy ta faza nie przyniesie rozstrzygnięcia, to już na pewno o tytule przesądzi tak zwana nagła śmierć. Partia, w której grający białymi ma 5 minut, a czarnymi 4. Jak tylko coś się zmieni, powiem o tym w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy. Informacje sportowe ponownie po 19:00. Pogoda już teraz. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w Karpatach zachmurzenie przeważnie duże i niewielkie opady śniegu możliwe. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -5, najchłodniej na Suwalszczyźnie, -1 będzie w centrum, +3 na ziemi lubuskiej. Wiatr jutro umiarkowany, w całym kraju porywisty, w porywach na północnym zachodzie do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wymarzony czas na nowego Lexusa trwa w najlepsze. Jeszcze! Pospiesz się, wyprzedź zmiany w prawie i odlicz nawet do 100% kosztów leasingu. Nie czekaj, to ostatnia szansa na tak wielką korzyść bez żadnych kompromisów. To twój czas i twój zysk. Wybierz swój doskonały model Lexusa już teraz. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smoke. Go hybrid. Ludzie pytają, jak trafić 6. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Samsung Galaxy S9 Plus. Taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No, to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale, Wi-Fi 4K Ultra HD, HDR. Teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie taksi, pisze słuchacz na 71335, protest jest słuszny, bo pomoże uregulować odpowiednie kwalifikacje dotyczące taksówek. A co do śledzenia kursu nawigacją, błagam, możecie to robić, ale litości po wyłączeniu głosu. W smartfonie pozdrawia taksówkarz z Torunia, my też serdecznie pozdrawiamy. A pani Anna ze Szkocji pisze, z tego co ja zrozumiałam, zrzeszonym taksówkarzom nie chodzi o to, by Ubera nie było, tylko by zrównać prawa i przywileje wszystkich przedsiębiorstw taksówkowych wobec państwa. Ludzie tego niestety nie rozumieją, że sami są okradani przez przedsiębiorców, którzy nie płacą podatków u nas. Taksówkarze bardzo często opowiadają, że kierowcy Ubera nie płacą podatków i nie płacą ZUS-u, co oczywiście jest nieprawda. Natomiast pytanie do kierowców taksówek. Jakie oni płacą podatki? Jak się rozliczają? Bo chyba nie płacą, tak jak kierowcy Ubera, 18% podatku dochodowego, tylko znacznie mniej. I jeszcze jedno, kierowcy taksówek nie rozumieją, że ludzie wybierają Ubera nie tylko ze względu na cenę, ale też inną filozofię jeżdżenia i podejście kierowców do pasażerów. and steady, watch me travel, get don't shop, shit it, get it, be pirate captains in it, steady, watch me travel, get jestem taksówkarzem i tak przysłuchuję się temu, co ludzie mówią, to no włos mi się na głowie jeży, bo nikt nie mówi o bezpieczeństwie, bo ci ludzie, którzy jeżdżą na tych aplikacjach różnych uberowskich, czy no wszystko jedno tam, których, oni żeby zarobić muszą bardzo dużo jeździć, bardzo dużo kilometrów robić dziennie. I znam przypadki, że niektórzy po 36 godzin jeżdżą. To są bezpieczne przewozy? No raczej nie. My musimy robić badania okresowe. Ci ludzie, no, nie muszą takich badań przechodzić. I niech się zdarzy, że ktoś ma nadciśnienie i cukrzycę i w czasie jazdy zaśnie. Co wtedy? Kto za to będzie odpowiadał? Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy Państwa w tej sprawie, w tej dyskusji. Taksówkarze kontra przewozy inaczej regulowane, te na przykład za pośrednictwem aplikacji mobilnych. 227 Trójek w tej sprawie. Wciąż czekam na telefony, na głosy zd@polskieradio.pl 71335, ale mam też nadzieję, że temat, który teraz Państwu zaprezentujemy, wywoła emocje, wzbudzi Państwa zainteresowanie. No bo książki książkami, prawda? Ale musi być internet, muszą być wygodne kanapy, musi być możliwość swobodnej rozmowy. Dobrze, żeby miała swój profil na Facebooku. Dobrze, żeby miała swój profil na Instagramie. Może też mieć stronę internetową, na której prowadzi na przykład kursy językowe dla mieszkańców. O czym mowa? O bibliotekach, proszę Państwa. Instytut Książki kolejny raz przygotował ranking bibliotek publicznych w Polsce, ale udział w konkursie był dobrowolny, dotyczył tylko mniejszych miast, bo tych, które mają do 50 tysięcy mieszkańców. Które biblioteki znalazły się w pierwszej trójce? Jaka powinna być ta idealna placówka? Musi być taka przestronna, żeby każdy się w niej dobrze poczuł. Atmosfera taka rodzinna, swobodna, niekrępująca. Książki odpowiednie. Po prostu ja uważam to najlepsze i to przez to przyciąga chętnych do czytania. Co miałbyś tam w środku znaleźć? Kanapy, takie jakieś wygodne sofy, coś w tym stylu. Miejsce, żeby można było usiąść, poczytać, prawda? I nie tak jak u nas na przykład w szkole jest biblioteka, czytelnia, to my tam nie możemy jeść, nie możemy rozmawiać, możemy tylko czytać. Ale żeby też było takie miejsce właśnie, że my czytamy, ale też dzielimy się tym, co tam przeczytaliśmy. Możemy w ogóle tam rozmawiać, a nie i tyle, nie? W tym roku w ankiecie, którą rozesłaliśmy do bibliotek, znalazły się nowe pozycje. Łukasz Jarocki, Instytut Książki. To za sprawą tego, że staramy się odpowiadać na to, z czym dzisiaj się mierzymy. Mówimy tutaj o sposobach dotarcia do czytelnika, a więc były pytania nowe, które dotyczyły na przykład obecności w social mediach, czyli prowadzenia takich portali i takich kanałów, na przykład nietypowych form wypożyczenia książek, takich jak książka na telefon, czy forma elektroniczna, którą udostępnia biblioteka. Były to nietypowe godziny pracy biblioteki, czy inne inicjatywy związane z pozyskaniem różnych partnerów do jakiejś organizacji, chociażby eventów, koncertów, przedstawień. Ranking bibliotek jest takim przedsięwzięciem, które ma na celu nagrodzenie starań bibliotek, bibliotekarzy. Jakub Paczesniak, Instytut Książki. Którzy próbują poprawić, zmienić obraz czytelnictwa w Polsce. Przyczynić się do tego, byśmy chcieli, my Polacy, więcej czytać. Pierwsze miejsce zajmują biblioteki, które były w czołówce poprzednich edycji. Pierwsze miejsce na przykład zajmuje biblioteka w Sianowie, która w tamtym roku była na drugim miejscu. Nową drugą lokatę objął Barcin w tamtym roku z szóstego miejsca. Oświęcim pojawia nam się po raz pierwszy i od razu jest na miejscu trzecim. W zależności, gdzie ta biblioteka się znajduje, czy ona się znajduje w dużym mieście, czy ona znajduje się w małej miejscowości. I myślę, że od tego zależy jej wygląd. Bo jeśli to jest w małej miejscowości, to ona jest jakby alfa i omega, czyli musi spełniać wszystkie zadania kultury, na które oczekują mieszkańcy. A, powiem pani, że ostatni raz 50 lat temu chyba książkę czytałem. To biblioteka powinna kreować umysł, więc nie powinno tam być komputerów, bo one zaburzają racjonalne myślenie. Sprzęty to może niekoniecznie, ale wygląd nowoczesny. Miła obsługa i ja myślę drugi człowiek, czyli osoby, które tam spotkam. Dziś w bibliotece nie musi być już cicho. Przynajmniej nie w każdej części tej biblioteki. W bibliotekach są organizowane różnego rodzaju warsztaty, spotkania. One stają się dziś czymś w rodzaju takich centrów kultury. Oczywiście cyfryzacja postępuje i jest bardzo wygodne i wydaje nam się, że w tym jest przyszłość bibliotekarstwa, że mamy tą książkę w wersji zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, ale pod ręką. i możemy do tej książki sięgnąć. No i to też jest problem dla tych, którzy kochają książki, a więc to, że im się to po prostu nie mieści w domu. No więc odpowiedź. Idźmy do biblioteki. Justyna Goc przygotowała dla Państwa wszystkie te informacje. 2273, no będę zobowiązany za Państwa refleksję na temat Państwa ukochanej biblioteki. Na czym polega fenomen Państwa ulubionej placówki, bo wierzę, że są tacy, którzy wciąż z bibliotek korzystają. A my, korzystając z okazji, wszystkich bibliotekarzy serdecznie pozdrawiamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 17.23 w studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Nie róbmy tego wieczoru jeszcze, dobrze? No ale widzisz, jak ciemno za oknem. Dobrze, prawda? Ale jak powiemy, że jest dzień dobry, to będzie dobrze. Radośniej. Unia Europejska znowu w awangardzie. Zeroemisyjna gospodarka w połowie stulecia. Czy to w ogóle możliwe? No zaraz będziemy na ten temat rozmawiać. No i mówią, że jak człowiek chce, to potrafi, ale no właśnie problem jest, czy człowiek chce. A właśnie, ten scenariusz oceni teraz ekspert. Zapraszamy do Trójki. Tomasz Zomer, tygodnik Najwyższy Czas. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No wynika, że człowiek to tak nie za bardzo chce, bo raport ONZ dotyczący emisji gazów cieplarnianych mówi, że po 3 latach stabilizacji wzrosła emisja CO2 do atmosfery. No i to wzrosła poważnie. Człowiek, po pierwsze nie wiadomo, czy musi chcieć, natomiast z całą pewnością chcą tego niemieccy politycy, którzy mają taką koncepcję, że no, ich gospodarka ma określone parametry i dobrze by było, jakby cała konkurencja zniknęła, a akurat dwutlenek węgla jest świetnym pretekstem, żeby pomóc temu procesowi. No dobrze, ale naukowcy mówią, że jednak ten dwutlenek węgla nas zatruwa, powoduje, że klimat jest coraz gorszy, że temperatura ogólna na Ziemi nam się podwyższa, co za tym idzie, czekają nas straszne skutki. No ja bym z tą niemiecką nauką w ogóle uważał, bo... Zaraz, nie tylko niemiecka, światowa też tak mówi. No Niemcy akurat przodują w tego typu badaniach i prezentowaniu takich koncepcji, a ja przypominam, że akurat rozmawiamy w Warszawie i 70 lat temu tutaj ta przodująca niemiecka nauka miała taką koncepcję, że istnieje zagrożenie rasowe ze strony Żydów, a i Polacy są nie najlepsi, w związku z czym cały świat powinien zrobić z tym porządek. Więc jak ja po 70 latach, i były instytuty, Rosenberga, na każdym niemieckim uniwersytecie by pan znalazł straszną ilość profesorów, którzy by temu wszystkiemu przyświadczyli. Jak ja teraz słucham kolejną koncepcję, która ma zbawić ludzkość właśnie z tamtych ust, to podchodzę do tego z dosyć dużym jakby sceptycyzmem, chociażby z tego powodu, o którym wspomniałem, że cała gospodarka rozwijająca się jest, jak to mówią Niemcy, emisyjna, a ich niemiecka w tej chwili jest mało emisyjna i patrz pan, jaki przypadek. Ta ich jest dobra, a cała reszta jest zła. No dobrze, ale co? Mamy pozostać przy tym, co mamy? No, patrząc za okno, można się o klimat niepokoić, przyzna pan. Znaczy, dobrze pan wie, że my mamy klimat troszeczkę za ciepły, więc takiego czysto egoistycznego... Zrobił nam się ostatnio troszkę za ciepły. Za zimny, chciałem powiedzieć za zimny. I z takiego egoistycznego polskiego punktu widzenia jakby ta temperatura podniosła się średnio tam jakiś stopień, dwa, nie mówię trzy, bo trzy to już w ogóle byłoby dobrze. No ale to wie pan, średnia fajnie. Na świecie to może być, u nas może być fajnie, ale gdzie indziej to już troszkę gorzej. A poza tym nie wiem, czy u nas będzie fajnie, bo jak się roztopią te lodowce, które mamy na północy na południu, to... Wie pan, roztopią się albo się nie roztopią. Teraz nawet są takie teorie, że w jednych miejscach się bardziej roztapiają, w drugich się mniej roztapiają. Ja zwracam uwagę na polityczny aspekt tej, w cudzysłowie, wiedzy. Mhm. To nie jest tak, że te dwie sfery pozostają bez związku. Powiem więcej, te dwie sfery pozostają w bardzo dużym związku. Ja bym na przykład odwrócił pytanie. Jeżeli pani Merkel uważa, że to jest tak rzeczywiście śmiertelne zagrożenie... No nie tylko pani Merkel, no paru jeszcze zwłaszcza... bym znalazł polityków, którzy tak uważają. Może jeszcze pan Macron... Naukowców bym też panu znalazł. Pan Macron, który doprowadza do dużej emisji poprzez palenie samochodów tam u siebie na ulicach Paryża i tak dalej. No dobrze, to zadałbym takie proste pytanie. Jeżeli tak rzeczywiście jest i rzeczywiście trzeba dbać o to dobro ludzkości, to dlaczego wy po prostu sami za to nie zapłacicie, jeżeli wy w to wierzycie? Sami to znaczy kto? To znaczy oni. Pani Merkel, pan Macron i czyli ci Niemcy ludzie, i Francja. Na przykład. Bo oni na przykład mówią tak. Z uwagi na to, że jest emisja dwutlenku węgla, to trzeba wprowadzić w całej Europie, w tym w Polsce, a wiadomo, że Polska jest cały czas związana z węglem, opłaty za emisję, które de facto, czyli ten handel zezwoleniami na emisję, które są de facto quasi podatkiem. No, Europa proponuje, by odejść w ogóle od węgla do połowy tego stulecia. Znaczy pani Merkel i pan Macron. Unia Europejska, taki raport, no tak podpisano. Ale oni jakby temu przewodniczą, więc jeżeli na przykład jesteśmy było tak, że Unii oni... Unii Europejskiej że, też. Jeżeli by było tak, że oni chcieliby, żeby tak się stało, to niech za to zapłacą. Proszę zwrócić uwagę, że mówi się na przykład o wspólnej polityce energetycznej, ale jeżeli trzeba zrobić na przykład rurociąg Nord Stream, no to wczoraj Austria zaproponowała, żeby akurat tę sprawę wyjąć z tej ogólnej polityki europejskiej, bo to jest akurat w interesie niemiecko-austriacko-rosyjskim. Tak? Więc no, nie dajmy się robić w bambuko pod pozorem pewnego rodzaju badań, zwłaszcza, że powtarzam, jesteśmy w Polsce. Tutaj mieliśmy 70 lat temu zupełnie inną naukową koncepcję prezentowaną. No dobrze, ale mówimy o klimacie. Ja cały czas przywołuję do tego, że mówimy o klimacie. Zaczyna nam się szczyt klimatyczny w Katowicach już za chwilę. To znaczy, że co? Że on po nic jest? No to jest zjazd propagandowy. Przyjadą tam mądrzy ludzie, wydaje jest, mi się. Jest to zjazd propagandowy, który się odbywa w sposób cykliczny. Te państwa podpisały 100 lat temu jakieś tam zobowiązania, że on się odbędzie. Wydamy na to już nie pamiętam ile, ale tam kilkadziesiąt milionów złotych bodajże, tak? A będzie tego jakby zysku z tego, jak tam z 25 zjazdu PZPR czy czegoś tam podobnego. Także ja zwracam uwagę na podejście do tej naukowości. Mieliśmy akurat w naszej sferze, my jako Polacy jesteśmy tym najbardziej doświadczeni. Mieliśmy najpierw rasizm naukowy i mówiono, że tak trzeba robić. Potem mieliśmy marksizm-leninizm naukowy i mówiono, że tak trzeba robić. A teraz przychodzą nam znowu i mówią coś takiego. Tak trzeba robić? Ostro pan ocenia ekologów, czyli co? Czyli to wszystko jedna wielka bójda? Wie pan, ja uważam, że istnieje coś takiego jak natura. Natura reguluje się sama. Możemy sobie teraz zadać pytanie, czy człowiek jest częścią natury, czy nie? No ale ten człowiek, mam wrażenie, taką jest częścią nieodpowiedzialną tej natury. A dlaczego? Znaczy, jeżeli jest nieodpowiedzialną, to znaczy, że jest jakaś, pana zdaniem, ten człowiek nie jest częścią natury. Czyli to jest jakieś właśnie podejście nieekologiczne, nienaturalne. No problem polega na tym, że natura, a częścią natury jest człowiek, w jakiś sposób funkcjonuje na Ziemi i jest to normalne, naturalne i nie należy z tym walczyć. Proste. Tomasz Zomer, Tygodnik Najwyższy Czas. Dziękuję panu bardzo serdecznie za te sceptyczne podejście do sprawy. Ernest dziękuję. Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji Artur Ewertowski. Mamy potwierdzenie, że 10 grudnia przed Komisją Śledczą od ściągalności VAT-u stawi się były minister finansów Jan Vincent Rostowski. Tak mówi przewodniczący Komisji Marcin Horała z PiS-u. Komisja ma również potwierdzenie, że 11 grudnia przesłuchany zostanie szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Dzisiaj komisja przesłuchała byłego wiceministra finansów Dominika Radziwiłła. Jak ocenił Horała, z jego zeznań wynika, że problem uszczelniania systemu podatkowego nie był specjalnie omawiany. Jednocześnie komisja zamierza złożyć wnioski do prokuratury dotyczące Rostowskiego oraz byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka. Polska musi być zabezpieczona przed ewentualną agresją ze strony rosyjskiej. W ten sposób minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak skomentował niedawne wydarzenia na Ukrainie. W Polskim Radiu mówił, że podległe mu ministerstwo cały czas działa na rzecz modernizacji polskiej armii. Przypomniał, że podpisał umowę z Amerykanami w sprawie systemu Patriot. Dodał, że w tej chwili są prowadzone rozmowy w sprawie innych rakiet. Kilka dni temu doszło do incydentu na Morzu Azowskim. Rosjanie zaatakowali i przejęli 3 ukraińskie okręty, a także zatrzymali ich załogi. Rekord Polski w jednoczesnym czytaniu inwokacji z pana Tadeusza Adama Mickiewicza należy do mieszkańców Słupska. Został ustanowiony dzisiaj na Placu Zwycięstwa. Fragment przeczytało 610 osób, choć do pobicia rekordu wystarczyłyby 302 osoby. Uczestnicy otrzymali białe i czerwone kartki z tekstem i utworzyli polską flagę. Mamy rekord, choć najważniejsze było samo wydarzenie, powiedział dyrektor Nowego Teatru Dominik Nowak. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Energetyka wiatrowa stoi na dwóch nogach, morskiej i lądowej. Nie będzie amputacji tej drugiej. Tak Ministerstwo Energii odpowiada na doniesienia o możliwej stopniowej likwidacji wiatraków. W piątek rząd przedstawił projekt tak zwanego miksu energetycznego do 2040 roku. Dokument trafił teraz do konsultacji społecznych, a to oznacza, że tuż przed katowickim szczytem klimatycznym nic nie jest jeszcze pewne, komentuje Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Mając w garści gotowy dokument polityki energetycznej, polski premier mógłby tam z podniesioną głową wystąpić i powiedzieć, że w taki sposób my zmieniamy energetykę. Mając tylko projekt, który może ulec zmianie za kilka tygodni, nie możemy tak śmiało prezentować swoich pomysłów. Polityka energetyczna państwa zakłada m.in., że za 10 lat mniej więcej 60% prądu będzie pochodziło z węgla. Udział z odnawialnych źródeł w zużyciu energii brutto wyliczono na 21%. Za 14 lat ma też powstać pierwszy blok elektrowni jądrowej. Dziś swoją strategię klimatyczną opublikowała Komisja Europejska. Wynika z niej, że do 2030 roku redukcja dwutlenku węgla ma wynieść 45%. Katowicki szczyt COP24 rozpocznie się w poniedziałek. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu. Zasadnicze poprawki dotyczą zwiększenia wynagrodzeń na policję i służbę więzienną zgodnie z wypracowanymi porozumieniami ze związkami. 339 milionów na policję i 64 miliony na służbę więzienną. Mówi wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Teraz projekt trafi do Sejmu. Wśród założeń przyszłorocznego budżetu jest m.in. wzrost PKB o 3,8% czy deficyt nie wyższy niż 28,5 miliarda złotych. Trwa konkurs dla przedsiębiorców zorganizowany przez Ministerstwa Finansów, Zdrowia, Cyfryzacji i Miasto Świdnik. Dotyczy na przykład zaprojektowania aplikacji. Szczegóły można znaleźć na stronie govtech.gov.pl. Za niespełna półtorej godziny w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zostaną rozdane Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Galę poprowadzą dziennikarze radiowej jedynki Agnieszka Kunikowska i Marcin Kusy. Wystąpią też artyści z Teatru Polskiego Radia, którzy zaśpiewają największe przeboje Czesława Niemena. Statuetki zostaną przyznane w 5 kategoriach. Zostanie też przyznana nagroda specjalna z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar i frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach zachmurzenie przeważnie duże i niewielkie opady śniegu. Na krańcach północno-wschodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Temperatura minimalna od minus 13 na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat minus 7 będzie w centrum do 0 na zachodnim wybrzeżu.

227 trójek, temat taksówkarzy, protestu w stolicy cały czas wzbudza Państwa emocje. Chciałem opowiedzieć taką historię. Wczoraj miałem przyjemność jechać w Senegalu, bo akurat jestem podróżnikiem taksówką. Przez dystans 3 km zapłaciłem 30 zł. W drodze powrotnej inną taksówką okazało się, że można było zapłacić 5 zł. Taksówkarze wszystkich krajów, łączcie się. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. 227 trójek, można też pisać 71335. Świętej pamięci Bronisław Pawlik w serialu Domo w Warszawie wołał koniec świata. To ja wołam koniec świata. Warszawcy taksówkarze chcą płacić podatki. Martwią się o podatki. Tak poważnie to ja proponowałbym tym panom, żeby się wszyscy zapisali do Ubera, a jak zarobią więcej pieniędzy, to przecież zawsze mogą zrobić darowiznę na Skarb Państwa, prawda? Tu program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za te głosy. W Trójce już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Tomasz Zalewski, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej, a potem tygodnika Polityka w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, także Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry państwu. Jak panowie w skali szkolnej oceniają dzisiaj stan stosunków polsko-amerykańskich? Rozmowa o tych stosunkach ożywiła w ostatnich dniach pani ambasador, ale nie tylko o nią pytam. Pytam o sprawy naprawdę ważne. A jaka jest dzisiaj szkolna skala, bo już nie pamiętam. U mnie było 2-5, a no teraz to może się być pozmieniało. Stara szkolna skala może być. No, między 3+, a 4. No, to nieźle. A pan Tomasz Zalewski? Podobnie. No, nie wydaje mi się, żeby coś, był jakiś kryzys, ale z drugiej strony też, no, pewne polskie życzenia ciągle nie są spełniane, prawda? W rodzaju, nie wiem, stałej bazy amerykańskiej, no, ale w Polsce, to albo ta sprawa jest na dobrej drodze, tak się wydaje. No baza akurat nie, ale też pamiętajmy o jednym, jeśli można zdanie do nie, tego, nie, co, na niedobrej co drodze jest baza? Po... Nie, na baza nie, oczywiście, że nie. Baza jako taka nie, nie ma mowy o żadnej bazie. Może być najwyżej bardziej stała obecność i baza logistyczna, ale przecież nie baza w rodzaju, prawda, dawnych baz, które no były dobrze, w Niemczech, to nie ma mowy. No dobrze, ale czy to jest to, na czym Polsce zależy? Ponieważ może my tutaj spieramy się o słowa. Nie, nie, właśnie o słowa. My chcemy uzyskać coś, co jest nie do uzyskania, czyli stałą bazę taką, jak w dawnym stylu było w Niemczech, czy tam resztki są. Natomiast to, co jest realne do osiągnięcia, to baza logistyczna. To też oznacza przynajmniej kilkuset, jeśli nie kilka tysięcy żołnierzy, bo logistyka tam musi być na wysokim poziomie. Plus pewna obecność żołnierzy służby czynnej. I musimy nazwać to trochę inaczej, bo baza po prostu jest mylącą. Ale myśli pan, profesor, że ciągle polskie władze nie mają tej świadomości, że to jest życzenie nie do spełnienia i cały czas rozmawiają na temat bazy, bo wielokrotnie wyjeżdżają tam delegacje kierownictwa resortu obrony. I no nie sądzę, żeby ministrowie nie wiedzieli. Nie chcę krytykować ministrów, ale jak mówię, sprawa terminologiczna. Nie ma w języku polskim terminu, który by wyraził to, o czym mówimy. Taką stałą obecność rotacyjną, bo to jest w tej chwili taka nazwa najbardziej precyzyjna. Ale chyba teraz mamy stałą obecność rotacyjną, prawda? Nie taką bardzo stałą. Chodzi o to, że my w tej chwili mamy tą obecność odnawialną. Kongres musi co 2 lata odnawiać na to pieniądze. Rzecz polega na tym, żeby to weszło do stałego budżetu Pentagonu, żeby to nie było odnawiane. To jest to, o co nam w tej chwili powinno chodzić. No dobrze, ale czy to, o czym mówi, co robi amerykańska ambasador w Warszawie, to jakoś oddaje obraz stosunków polsko-amerykańskich, jest w jakimś sensie ich wyznacznikiem, czy to jest, że tak powiem, osobna kategoria do dyskusji? Pan Tomasz Zalewski, pani ambasador, która jest postacią barwną. No, taką, do których nie byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. Pani ambasador Georgette Bosbacher na te tematy, zdaje się, specjalnie nie wypowiada. Bo rzeczywiście jest tak, jak pan profesor powiedział, stała baza jest niemożliwa po prostu dlatego, że no, są jednak tam zasadnicze opory przeciwko jednak zbyt takim posunięciom, postrzeganym jako zbyt radykalne, mogące sprowokować bardzo nerwową reakcję Rosji, a także względy materialne, no bo stała baza to są ogromne wydatki, konieczność przeniesienia żołnierzy z rodzinami, prawda, i z uzbrojeniem i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jak gdyby jedna kwestia. No tak, nie wypowiada się, natomiast wypowiada się w innych sprawach. Tak. Mówimy tu i o liście do premiera Mateusza Morawieckiego, ale też mówimy, jeśli wierzyć mediom, o innych zachowaniach, czyli o próbie zapewnienia szczególnego traktowania firmom amerykańskim w Polsce. Dwa aspekty, jeśli można. Pierwszy, to już od dawna starałem się to powiedzieć, jakoś się nie przebijało, teraz chyba będzie łatwiej. Mianowicie my musimy pamiętać o specyfice bycia Nowojorczykiem lub Nowojorczyką, prawda? Jorczką? Jorczanką. Nowojorczanką, tak. A szczególnie z elity nowojorskiej. To jest styl bycia niezwykle obcesowy, niezwykle, nazwijmy to delikatnie, bezpośredni. Myśmy mieli poprzednio ambasadora, który również pochodził z Nowego Jorku i którego zachowania, którego byłem świadkiem, bo byłem wtedy odpowiedzialny w MSZ-cie za ten departament, był absolutnie niekonwencjonalny, tylko że to się o nie przebijało. O kim pan mówi, proszę przypomnieć? Ambasador Ray. I on rzeczywiście taki był... Finansowy, był bankierem i rzeczywiście zachowywał się w sposób, był bardzo grzeczny, jak trzeba trzeba było, ale widziałem go i słyszałem w bardzo wielu okazjach, kiedy no, nie do zacytowania, bo to właśnie nie było publiczne i dlatego to jakby pozostało w tych normalnych ramach. W tym przypadku pani Mosbacher z góry mówiła, że będzie się zajmowała sprawami biznesu amerykańskiego, że sprawy polityczne pozostawi numerowi dwa i zajmuje się tym, natomiast robi to w sposób, który nie pasuje do naszego stylu prowadzenia polityki i rozmów. Czyli i chodzi tu jest o problem. Formę, a nie tak. o treść? Tak. A treść nie budzi żadnych zastrzeżeń? Czy ja to jest próba wywierania nacisku obcego państwa na ustawodawstwo państwa, w którym się właśnie przebywa w roli ambasadora i to jest dopuszczalne? Czy dopuszczalne. To? Dopuszczalne. Dopuszczalne, bo ona reprezentuje Stany Zjednoczone, interesy amerykańskich przedsiębiorców. My też powinniśmy się tego nauczyć i bardziej ekspansywnie, bardziej ostro bronić interesów polskich za granicą. I jakby to jest jej zadanie. To absolutnie się zgadzam z tym. Natomiast forma rzeczywiście no, jest niekonwencjonalna. A jeśli chodzi o tę formę, przepraszam, można? Za moment. Jeśli chodzi o tę formę, to ja tylko właśnie zacytuję tutaj portal Do Rzeczy. Pani ambasador zapraszała na spotkanie w sposób, który sprawiał wrażenie, że to bardziej polecenie służbowe. Żywo interesowała się, jak przebiegają prace nad zmianami i tak dalej, a później otwartym tekstem sugerowała, że firmy amerykańskie powinny być szczególnie... Przytoczyłam to, bo to potwierdza to, o czym pan mówi o Nowojorczykach, pan profesor, że właśnie w taki sposób... Proszę tutaj do mnie. Tak ja się zgadzam z panem profesorem, że ambasador kraju obcego ma prawo i obowiązek nawet lobbować na rzecz interesów swojego kraju, także ekonomicznych. Z tym, że pani ambasador Mosbacher nie ogranicza się wcale do spraw ekonomicznych, jednak jej list w sprawie no, tej słynnej dziennikarskiej, prawda, dziennikarskiego materiału telewizji TVN ma oczywiście znaczenie polityczne i ja akurat byłem bardzo zadowolony, że ona tu zabrała głos. Naszemu rządowi mogło się wydawać, że ponieważ jest ona, miała ona opinię przyjaciółki prezydenta Trumpa, czy bliskiej znajomej prezydenta Trumpa, z czego można było wnioskować, że może ma podobne poglądy i podobną wizję świata. Tymczasem ona reprezentuje dość no, tradycyjne prawda, myślenie amerykańskie o demokracji i jej jednak uwaga, interwencja w tej kwestii no ma znaczenie polityczne po prostu. Ale trudno... jest podparte w tym liście odwołaniem się do właścicieli stacji telewizyjnej. No tak, i to jest tak. jakby to jest punkt wyjścia. Natomiast czy ona wzywa, no nie wiem co to znaczy, czytałem to oczywiście na portalu, nie wiem kogo, nie wiem w jakiej formule. Ja myślę, że gdyby to nie ta forma, która też była taka, która wydaje się... Ja przeczytałem ten list i ten list nie zawierał żadnej niewiadomości. No tak, że był niestarany, tak. Wszystko razem stworzyło taki obraz, jakoby pani ambasador poczyna sobie tutaj za mocno. Ja nie wiem, czy nawet Jacek Żakowski, którego bardzo cenię, w Gazecie Wyborczej nie zagalopował się nieco, pisząc, że no, ona tak zbeształa polski rząd, że przy niej to nawet namiestnicy, ambasadorowie sowieccy za czasów PRL-u mogą się schować. Nieprawda, no, bez przesady. No. Takie porównanie w ogóle jest nie do przyjęcia. I potem jak gdyby być może ośmieleni tekstem Żakowskiego, politycy PiS-u niektórzy zaczęli bardzo tak w sposób taki jakby bardzo pretekcjonalny traktować panią ambasador, że ona jest amatorką w dyplomacji. To jest normalne. Akurat połowa ambasadorów amerykańskich, zwłaszcza w krajach mniej ważnych dla Ameryki, a Polska niestety nie należy do najważniejszych dla Ameryki krajów, to są nie zawodowi dyplomaci. Tutaj się z panem nie zgodzę. No właśnie, nominacje polityczne. Ja chciałam zapytać, czy nasze wyobrażenia o relacjach polsko-amerykańskich, które w Polsce uznaje się jako dobre, odczytujemy jakiś rodzaj pewnych awansów ze strony Trumpa. Czy to jest obraz prawdziwy? Czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością? Ma, ale pamiętajmy, że polityka zagraniczna w najkrótszej definicji jest to realizowanie interesów własnych. Ktoś, kto nie realizuje własnych interesów... Chciałam zapytać, jakie interesy ma Trump w dobrych relacjach z Polską. I właśnie, to jest ten problem, który my nie do końca potrafimy za granicą, także w Waszyngtonie, sprzedać z Warszawy, bo argumentowanie, że ta rzeczona baza, o której Pani zaczęła, jest w naszym interesie, to dla Ameryki nie jest żaden argument. Trzeba sprzedać nasze życzenia tak, żeby druga strona uznała to za własne życzenia. Bogiem a prawdą nie wiemy, jak jest. Być może tak to jest również przedstawiane. Być może, ale być może sądzę, inaczej jest to pokazywane na naszym rynku wewnętrznym, a inaczej w rozmowach może, z Amerykanami. Być może, ale z drugiej strony bardzo trudno jest wykazać, że ta obecność jest naprawdę w interesie Stanów Zjednoczonych. To nie jest niemożliwe, ale to naprawdę wymaga dużej zręczności i to nie jest łatwo, jeżeli tego nie zrobimy. A jest w interesie Stanów Zjednoczonych? No więc właśnie, to jest to pytanie. Można tak to zinterpretować, ale bezpośrednio oczywiście nie, bo kwestia Trump, który mówi Ameryka przede wszystkim, to nie jest Trump, który mówi będziemy na całym świecie pilnować spokoju, porządku i tak dalej. To już nie jest ten żandarm światowy w cudzysłowie. Ale jeżeli Rosja poczyna sobie choćby na Morzu Azowskim coraz śmielej, to jest jakiś dodatkowy argument, że ten region może się wymykać spod kontroli i warto tu mieć baczenie w jakiś jeżeli sposób szczególny. Warto. Tu jest pani dotknęła najważniejszej kwestii. Czy tam, gdzie grozi konflikt, Stany Zjednoczone chcą być obecne, czy wolą obecne nie być? I tutaj chodzi o to, żeby przekonać Stany Zjednoczone, że powinny być obecne tam, gdzie grozi konflikt, a nie wycofane, jak chociażby w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, gdzie Stany Zjednoczone nie chcą się w to włączać ewidentnie, uznając, że to leży poza sferą ich zainteresowań. No dobrze, a proszę panów, a czy właśnie takie rozmowy, te rozmowy o sprawach gospodarczych, podatkowych, to mogą być elementem jakiejś takiej układanki? Nie mówię wprost, wy nam obniżycie podatki, no to my wam damy tę bazę, nie bazę. Ale czy coś jest na rzeczy? Czy w ten sposób można to odbierać? Ja się trochę niepokoję, że ponieważ Trump, no wiemy, widzimy, że traktuje transakcyjnie w ogóle stosunki międzynarodowe i wszędzie pilując, żeby Stany Zjednoczone coś zyskały, prawda, albo nie straciły w każdym razie, czyli rozumie inaczej sojusze, nawet militarne, niż to dotychczas poprzedni prezydenci rozumieli, jako że jest to po prostu no, w interesie Stanów Zjednoczonych być ostoją tego ładu międzynarodowego, tradycyjnego, którego podstawą jest sojusz transatlantycki, to można oczywiście podejrzewać, że może Trump tak akurat myśli. No, jeśli Polacy chcą tej stałej obecności, prawda, jak największej obecności amerykańskiej, militarnej w Polsce, no to w takim razie niech Polska będzie spolegliwa, będzie coś da na odcinku gospodarczym, ekonomicznym, bo tam też jest oczywiście pewien margines jakiegoś, nie wiem, ustępstw. Czy... No poza tym jest jeszcze sprawa tej ustawy o zwrocie mienia, Musimy pamiętać o jednym. Pani Mosbacher jest, do końca, bardzo szybko. Tak, jest osobą, która ma znakomite wejście w Waszyngtonie i w Białym Domu. I my z tego korzystaliśmy i korzystamy i powinniśmy korzystać. Więc bardzo do Trumpa. Absolutnie. Tak. I ludzi wokół niego. I nie wolno tego zepsuć. Trzeba bardzo delikatnie do tego podchodzić, bo jeżeli zepsujemy to, to stracimy coś, co jest znacznie dla nas więcej warte niż inne sprawy. Nikt przedtem nie był aż tak dobrze wkomponowany w Waszyngton, jak ta pani ambasadora. Ale myślę skądinąd, że dzisiejsze oświadczenie, właściwie nie rządu, tylko że rzeczniczki rządu, no było takie zamykające sprawę i to chyba jest dobrze. Chyba tak. Nie zamknijmy o tym, bo nie ma co więcej tego ciągu. Dziękuję bardzo. Tomasz Zalewski oraz Zbigniew Lewicki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm.